No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europa i Ukraina przedstawiają warunki zawieszenia broni przed rozmowami Trump-Putin. Konsultacje społeczne w sprawie fajerwerków w Krakowie. Władze chcą wprowadzić zakaz. Do jutra zamknięta stołeczna Wisłostrada. Żołnierze będą ćwiczyć przed defiladą. Państwa europejskie i Ukraina przedstawiły wspólną propozycję, która ma być podstawą rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny. To przede wszystkim zawieszenie broni i wycofanie żołnierzy. Jak podaje The Wall Street Journal, propozycja zakłada, że działania pokojowe muszą rozpocząć się od obowiązkowego rozejmu. Amerykański dziennik ujawnił, że zmiany granic mają odbywać się na zasadzie wzajemności. Jeśli Ukraina wycofa swoje wojska z określonych regionów, Rosja musi zrobić to samo na innych terenach. Plan przewiduje też, że wszelkie terytorialne ustępstwa Ukrainy powinny być poparte solidnymi gwarancjami bezpieczeństwa, w tym perspektywą przystąpienia do NATO. Spotkanie Trump-Putin zaplanowano 15 sierpnia na Alasce. Polska i sojusznicy śledzą tymczasem przygotowania Rosji i Białorusi do wspólnych ćwiczeń wojskowych. Manewry Zapad 2025 odbędą się we wrześniu na terenie Białorusi. Pierwsi rosyjscy żołnierze wraz ze sprzętem są już na tamtejszych poligonach. Koordynujemy działania razem z NATO, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz. Zapad 25 to coś, co przywiązuje bardzo moją uwagę jako dowódcy operacyjnego, ale nie tylko moją uwagę, ale również uwagę moich kolegów z różnych krajów, moich odpowiedników z państw bałtyckich, państw nordyckich, a również dowództwa sojuszniczego NATO w Europie. Zapad 25, szykujemy się do tego, bo obserwujemy bardzo uważnie działania strony rosyjskiej, strony białoruskiej. Rosjanie i Białorusini są na końcowym etapie przygotowań do manewrów. Wspólne oddziały mają ćwiczyć nowe formy i sposoby wykorzystania wojsk lądowych. Władze Krakowa pytają mieszkańców, czy chcą fajerwerków. Zakaz używania środków pirotechnicznych zapowiadał wcześniej prezydent miasta. Głosowanie potrwa do 18 sierpnia, relacjonuje Bartłomiej Ziaja. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie ograniczenia stosowania fajerwerków zapowiadane były już od wielu miesięcy. Sam Miszalski jeszcze w grudniu tamtego roku apelował, by nie odpalać środków pirotechnicznych w Sylwestra. W ankiecie urzędnicy pytają o możliwość wprowadzenia ograniczeń czasowych w stosowaniu fajerwerków, ale też o stosunek krakowian do alternatywnych pokazów, takich jak na przykład ciche fajerwerki, pokazy świetlne czy lasery. Co roku w Krakowie notuje się dziesiątki zaginięć psów i kotów, które ze strachu przed hałasem uciekają z domu. Bartłomiej Ziaja, Radio Kraków. Za nielegalne odpalanie fajerwerków można dostać mandat do 500 zł lub być ukaranym grzywną do 5000. Remont przejdzie jeden z najważniejszych symboli architektury postindustrialnej na Śląsku. Rozpoczyna się rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. Jak sprawdziła Joanna Opas, obiekt jest już zabezpieczony. Inwestor uzyskał już wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenie na budowę oraz zgodę na prowadzenie robót konserwatorskich przy tym zabytku. Na miejscu ruszyły już prace przygotowawcze, w tym niezbędne odwierty geologiczne i badania zasypanego szybu. Obiekt został ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem. Za cały projekt odpowiada renomowana pracownia Meduza Group. Po zakończeniu prac powstanie tu nowoczesna przestrzeń komercyjna, konferencyjna, a także teraz widokowy. Wszystko z poszanowaniem pierwotnego, industrialnego charakteru obiektu. Szyb Krystyna to jeden z dwóch obok elektrociepłowni Sząbierki symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem, powstała w 1929 roku. Do jutra do południa duże utrudnienia na Wisłostradzie w Warszawie. Trasa jest zamknięta od Młocin do ulicy Gagarina na Mokotowie. To w związku z przygotowaniami do defilady na Święto Wojska Polskiego. Dodatkowe utrudnienia będą też w nocy. W niedzielę między 3 a 8 rano zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most gdański. Nie będą wtedy funkcjonowały przystanki autobusowe na moście gdańskim. Autobusy będą przejeżdżały mostem w obu kierunkach bez zatrzymywania się. Mówi rzecznik stołecznego ZTM-u Tomasz Kunert. Do jutra do 11 na wielu skrzyżowaniach w okolicach Wisłostrady ruchem będą kierowali policjanci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie, północy i w centrum kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu niewykluczone też burze i od 14 do 18 stopni. Jutro sporo słońca, chmury z przelotnym deszczem pojawią się na północy, wschodzie oraz w centrum. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 27 na Mazowszu, do 32 w Bieszczadach. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20.06. Plik tekstowy. Buktechy są z nami wszędzie, ale ich potęga nie zależy wyłącznie od nas. Witajcie w ich świecie, który jest także naszym światem. Światem lobbystów i aktywistów. Światem naukowców, dziennikarzy i artystów, których praca staje się pokarmem dla tej boskiej siły. Światem, w którym wszyscy nieustannie pracujemy na dobrobyt technologicznych gigantów. Światem, gdzie informacje o tym, co robią i jak działają, są najpilniej strzeżonymi sekretami. O Big Techach napisano dziesiątki świetnych książek. Do części z nich odnoszę się na dalszych stronach i gorąco je polecam. Po co więc pisać kolejną, i to nie z perspektywy Doliny Krzemowej czy Waszyngtonu, gdzie tworzone są wielkie innowacje i dzieje się wielka polityka? Właśnie po to, by pokazać nie ten wielki świat, ale nas, zwykłych ludzi w nim zaplątanych. Trenerkę pilatesu z Pruszkowa, urzędnika z Krakowa, związkowczynię z Poznania, reżyserki z Gdańska, lobbystkę z Warszawy, radnego z Michałowic. W historiach tu zebranych możemy zobaczyć, jak Big Techy wpływają na polskie prawo, polską politykę, polskie szkoły, miejsca, gdzie mieszkamy i pracujemy. To fragment ze wstępu do książki pod tytułem Big Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem. Autorka tej książki jest naszą gościnią, Sylwia Czubkowska. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Sylwia Czubkowska, znana też z bestsellera Chińczycy trzymają nas mocno, który otrzymywał różne nagrody i to była rzeczywiście, pamiętam, fascynująca książka o tym, jak polityka miesza się z telefonami komórkowymi i tak dalej. Czterokrotna laureatka Nagrody Specjalnej Prezesa Urzędu Patentowego RP za teksty na temat innowacji i wynalazków. W 2025 nominowana do nagrody imienia Mariusza Waltera w tej pierwszej edycji, o ile dobrze. Drugiej edycji, ale wyobraź sobie, że w kategorii Nowy Głos. Tak, no właśnie. To tak mnie bardzo śmieszyło. Sylwia Czubkowska, Nowy Głos, a ja, czyli Max Cegielski, Stary Głos. Wobec tego, i to jest oczywiście audycja Plik Tekstowy, którą realizuje Olga Szućko, a przygotowana jest we współpracy z Michaliną Bieńko w każdą sobotę o książkach polskich autorek i autorów, o książkach różnych, bo tym razem nie powieść. W pewnym sensie reportaż, częściowo, ale no właśnie, jak byś to określiła? Czy to jest skrzyżowanie reportażu z esejem, czy... Nie wiem. Znaczy, wiesz co, bo to jest tak, że my nie bardzo mamy taką literaturę w Polsce, bo mamy rzeczywiście takie dosyć mocne kategoryzacje literatury. Mamy reportaż, taki w rozumieniu trochę polskiej szkoły reportażu, który jest bardzo skupiony na człowieku. Czasami to bardzo dobrze, czasami różnie to wychodzi. Mamy literaturę non-fiction, taką bardziej właśnie eseistyczną, mocno opartą znowuż na doświadczeniach na przykład autora, na jego takim subiektywnym odbiorze. I mamy bardzo mało takiej literatury, która najbardziej mi się, jeżeli chodzi o literaturę faktu, podoba, której czytam najwięcej, bo ja nie ukrywam, że ja czytam bardzo dużo po angielsku ze względu na moją działkę. Czyli takiej literatury specjalistycznej, ale która nie stara się iść jeszcze w bardziej specjalistyczne takie zawiłości, tylko właśnie przemawia do szerszego czytelnika. I tam są elementy reporterskie, bo jednak człowiek jest najważniejszy, tak? Odniesienie się do naszych doświadczeń, do naszych problemów, naszych rozterek. Ale też jednak, wiesz, przegląd i literatury naukowej, i wyników badań, i trochę grzebania takiego, no powiedzmy, że śledczego, albo przynajmniej analityki danych. Takich książek bardzo dużo wychodzi w świecie anglosaskim. U nas mniej, tak. Ale trochę się zaczyna zmieniać. Znaczy jest dużo tłumaczeń w ostatnim czasie. Trochę też polskich autorów zaczyna w taką stronę skręcać. Myślę, że to też są autorzy, że tak powiem, trochę z mojego pokolenia. Właśnie ci, którzy czytają dużo po angielsku, funkcjonują w takim międzynarodowym środowisku i nie czują już takiej potrzeby właśnie zamykania się w naszych kategoriach. Więc ja nazywam tą książkę, nie wiem, taką reporterską, nie? No bo jednak no, pracuję z ludźmi w tej książce. Ale jest to też oczywiście dziennikarstwo śledcze w pewnym sensie, ale skoro o ludziach mowa, to zacznijmy właśnie od bohaterów. Pierwszy rozdział twojej książki nosi tytuł Spowalniaj, czyli Poruszaj się szybko i psuj państwo. Zaraz wyjaśnimy, jak to się dzieje. Ale zaczyna się od właśnie bohatera pozornie niepozornego, a tak naprawdę mega interesującego. Kim jest Wiesław Szandła i czym się zasłużył i dlaczego się z nim spotykałaś? Wiesław Szandła jest emerytowanym urzędnikiem magistratu krakowskiego. No, urzędnikiem, jak i wielu w Polsce. Prawdę mówiąc, jak sobie tak trochę wyobrażam urzędnika, to można sobie go wyobrażać, tak jak takiego pana Wiesława. No dzisiaj takiego pod 70, 60-parolatka. Pana Wiesława długo szukałam. Ja bardzo wiedziałam, że z nim chcę rozmawiać. Bardzo wiedziałam, że z nim chcę się spotkać. Bo pan Wiesław zdobył w którymś momencie taką lokalną sławę pogromcy Ubera. Pogromca Ubera, pan Wiesław. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli nas słucha. Ja w ogóle mam do niego ogromny taki szacunek i też dług wdzięczności za to. W ogóle do moich wszystkich rozmówców mam ogromny szacunek. To może za chwilę powiem też dlaczego. Ale do niego taki wysoko, wysoko postawiony. Więc pan Wiesław w którymś momencie był postacią medialną. To znaczy, oczywiście nie tak medialną, jak jest wiele osób medialnych w Polsce, ale udzielał wywiadów w prasie lokalnej i nawet chyba w Gazecie Wyborczej były z jego wypowiedzi w telewizjach, takich wiesz, też lokalnych. Było go sporo, bo rzeczywiście był urzędnikiem, który przez lata pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego, przepraszam, Miasta Kraków. Oczywiście dawnego nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Tutaj taki, jak się mówi ładnie, freudowska pomyłeczka klasycznej warszawianki. Więc pan Wiesław przez lata pracował specjalnie w wydziale, który zajmował się regulacjami ruchu transportu pasażerskiego, tak? Czyli taksówek w dużym skrócie. Ścigał złotówy, czyli tych taksówkarzy, taksiarzy, którzy oszukiwali klientów, ścigał taksiarzy jeżdżących bez licencji. No takim był urzędnikiem wyspecjalizowanym, znającym doskonale to środowisko krakowskie. On znał wszystkich taksówkarzy, wszyscy taksówkarze też znali jego, więc na przykład tak próbował robić takie klasyczne, można powiedzieć trochę śledcze też działania, czyli tajemniczego klienta, no to nie mógł tego robić sam, musieli to robić inni urzędnicy. No i z tym się zajmował. No więc kiedy w ramach jego specjalizacji pojawiło się nowe wyzwanie, wyzwanie pod tytułem Uber, a było to 11 lat temu, w 2014 roku w Polsce, no to było oczywiste, że obok korporacji taksówkarskich i takich pojedynczych taksówkarzy bez jakichś takich czasami licencji albo tam udających taksówkarzy, musi się zająć nowym typem przewozów osobowych, czyli Uberami. I on się tym zajął. Zajął się i nawet odnosił sukcesy, to znaczy sukcesy pod kątem ścigania ludzi siedzących za kółkiem, nie mających licencji, nie wiadomo kim będących, no bo to nie byli taksówkarze. I nie, no, na zdrowy, że tak powiem, brzydko mówiąc, chłopski rozum, prywatne osoby podejmowały się wożenia ludzi i nie było nad tym żadnej kontroli, też pod kątem bezpieczeństwa chociażby, co po kilku latach okazało się, że jest bardzo ważne w Polsce i nie tylko w Polsce. No więc pan Wiesław ścigał tych nielegalnych kierowców, wystawiał im, nie tyle wystawiał im mandaty, bo on nie miał takich możliwości, ale kierował te sprawy, w których dorwano takiego kierowcę, do sądu w Krakowie. I tych spraw było sporo, tak ponad 30, nawet około 40 było tych skierowań. I urzędnicy z całej Polski na przykład go rzeczywiście pytali, jak on to robi, jakie ma mechanizmy. Wiesz, jak wypracował sobie ścieżki prawne, jak wypracował sobie te ścieżki praktyczne, bo znowu trzeba było tego tajemniczego klienta urządzać. Ale przecież tutaj nikt nie pójdzie na stację taksówkarską, nie zamacha ręką, nie zamówi tego Ubera. Więc trzeba było zakładać konta, kupować telefony, karty SIM, bo Uber bardzo szybko, jak to firma technologiczna, namierzał takie próby wyciągnięcia informacji, że tam jedzie jakiś kierowca, który nie ma licencji. Więc tam alternatywne telefony były kupowane rodzinie, od córki brał od żony, potem były skupowane te telefony, karty SIM, zakładane konta, trzeba było, pamiętajmy, jest Polska, urząd, tego się nie zrobi, tak jak w zwykłej firmie, poprosisz i dostaniesz telefon. Albo dostaniesz kartę kredytową, żeby podłączyć do telefonu, to wszystko trzeba było wypracować. No i pan Wiesław, taki 50 wtedy parolatek, bardzo sobie z tym sprawnie dawał radę do pewnego momentu. Tym momentem był wyrok sądowy, że Urząd Miasta Kraków nie ma prawa kierować spraw o złamanie tutaj w tym wypadku prawa dotyczącego przewozów osobowych. Znaczy nie ma takich uprawnień. Takie uprawnienia ma policja, ma straż miejska, ale nie urzędnicy. I zobacz, to jest też taka trochę Polska. Przez ileś lat miał prawo. Kierował takie sprawy chociażby w stosunku do taksówkarzy. I nagle się okazuje, że nie ma takiego prawa. I chociaż my nie funkcjonujemy przecież w amerykańskim systemie, w którym, wiesz, jest wyrok sądowy, który staje się taką podstawą do innych wyroków sądowych, to ten jeden tutaj w Polsce wyrok posypał te wszystkie procesy wytaczane nawet nie tyle tym kierowcom, co wytaczane całemu systemowi takiemu, w którym to nie wiadomo, kto odpowiadał za tego kierowcę. Czy Uber, który Uber... Bo na przykład zaczęło się okazywać przed sądem, że tam był już Uber w Polsce, był Uber Polska, który był, jak doskonale pamiętasz, jaką firmą? Reklamową. Uber Polska zarejestrował się w Polsce jako firma PR i agencja reklamowa. Więc nie Uber Polska odpowiadał przed sądem, tylko mówił hello, hello, to nie my, to Holandia. Wysoki sądzie, miasta, o tam, wiem, rejonowy tam w Krakowie, proszę sprawę kierować i rozmawiać z Holandią. I w tym wszystkim jestem, wiesz, naprawdę no, doświadczony, ale wciąż prosty urzędnik. Co najważniejsze, urzędnik, który ma takie możliwości, jakie daje mu polski urząd. Chodził tam bez prawników do tego sądu. Ale przeciwko sobie ma globalną korporację, która jak opisujesz, i to jest dla mnie kluczowe. Korporacje, kancelarie. Która inwestuje ogromne pieniądze po to, żeby właśnie spowolnić. Więc na czym polega to spowalnianie z tytułu rozdziału? No właśnie tego spowalniania, to Uber tu się okazał, wiesz, bo to stosują właściwie wszystkie korporacje. Nie tylko technologiczne, ale technologiczne to świetnie przepracowały. A Uber w tym wszystkim jest takim, mam wrażenie, najlepszym przykładem. Bo też jest firmą, no jakby nie było, wyspecjalizowaną w ruchu drogowym. Wiesz, niby szybciej, ale jednak wolniej. Więc to, co mówiłam. Przed sądem okazywało się, że to Uber Polska nie jest firmą, która odpowiada za aplikację, nie jest firmą, która odpowiada za kierowców. Uber, nawet ten Holandia, też nie odpowiada za kierowców, no przecież to nie są ich pracownicy. To jest nie wiadomo kto. To są zwykłe elektrony, ludzie, którzy mają trochę wolnego czasu i sobie dorabiają po godzinach. Dodatkowo Uber jeszcze, bo już zaczynały się wtedy procesy regulacyjne i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, naprawdę zatrudniał sztaby ludzi, często super wysoko postawionych, ze świetnymi konotacjami, na przykład z rządem amerykańskim, z Barackiem Obamą, z Emmanuelem Macronem, ówcześnie ministrem gospodarki we Francji, z polskimi politykami. Albo docierających do polskich polityków, chociażby takiego jak Jarosław Gowin, tak, albo wtedy premier Morawiecki. To całe otoczenie takie, przekonując, że no wiesz, no nie regulujmy, bo my jeszcze nie wiemy, co to jest. Może to jest taka technologia pracy, a może to jest technologia aplikacyjna, może to jest technologia komunikacyjna. Jeszcze nie wiemy, co, jak zaczniemy regulować, to się nie będzie mogło rozwijać. I naprawdę z tymi argumentami, takimi spowalniającymi naszą społeczną, naszą polityczną kontrolę, też analitykę tego, co się dzieje, ta firma wychodziła wszędzie. I naprawdę stosowała przeróżne mechanizmy. Stosowała tak zwany mechanizm chociażby grey balls, nie? Czyli to, co robił pan Wiesław w Polsce, czyli tego tajemniczego klienta, próbowali też robić urzędnicy w innych miastach, między innymi w Filadelfii. I okazało się, ja nie mam oczywiście na 100% dowodów, że to było stosowane w Polsce. Ten mechanizm, żeby było jasne. Zastrzegam, bo naprawdę oczywiście. Nie mam tych dowodów. Ale w Filadelfii był stosowany mechanizm, w którym urzędników, którzy próbowali zamawiać właśnie pojazdy i kierowców Uberem, namierzano, bo no, firma ma te informacje, kto zamawia, ma numer karty kredytowej, ma numer telefonu, może powiązać te informacje ze sobą, namierzano ich i im zaciemniano obraz w aplikacji, także nie widzieli żadnego samochodu. Dostawali przed te swoje gałki oczne taki szary obraz, wiesz? Więc nic nie mogli zamówić, nic nie było i w efekcie nie było czego kontrolować. No i ten mechanizm został wykryty w Stanach, został opisany, to był dosyć duży skandal, no bo wiesz, no skandal po prostu. Ale za tym wszystkim stoją też ogromne pieniądze, bo ten rozdział, gdzie mamy z jednej strony Don Quixota, urzędnika pana Wiesława, a z drugiej strony Ubera, kończy się taką informacją, że dopiero w 2023 roku, po latach ekspansji, Uber wreszcie zanotował zysk. Czyli, że podbicie świata, czyli właśnie te wszystkie techniki, po to, żebyśmy uznali, że to jest oczywistość, kosztowało go około 30 miliardów dolarów. Czyli, że to nie było tak, że my po prostu się przyzwyczailiśmy do Ubera, tylko Uber zainwestował w to ogromne pieniądze. Tak, znaczy, bo to są konkretne strategie, wiesz, strategie często obliczone właśnie na bardzo długi proces, bardzo długie lata, w tym wypadku kilkanaście lat, ale to znowuż nie tylko Uber, zobacz, Spotify, nie? Mm-hmm. Wiesz, że Spotify pierwszy zysk zanotował w 2024 roku, a ruszył w 2008, czyli znowu mamy kilkanaście lat podbijania rynków, narzucania swoich zasad gry, przekonywania, że to jest jedyny możliwy mechanizm, który da w tym wypadku muzykom możliwość zarabiania, by na końcu wreszcie, znaczy na końcu, w którymś momencie osiągnąć te zyski i tak naprawdę to osiągnięcie tych zysków to jest bardzo przełomowy moment, bo od tego momentu jest szansa na wyjście z oligopolu, no bo to nie jest tak, że mamy tylko Ubera, mamy Bolta, mamy Didi, tam różne Lifta i tak dalej, ale to jest to takie przeskoczenie, w którym zaczyna się budowanie monopolu. Bo już są zyski, to znaczy, że zostały tak spenetrowane te rynki, że już nie trzeba dosypywać pieniędzy, bo Uber dosypywał pieniądze i kierowcom, i pasażerom, dlatego było tak tanio. I można zacząć, wiesz, wyciągać wreszcie te pieniądze, ale też coś, czego my sobie często nie zdajemy sprawy, jak to jest w ogóle możliwe, no bo to jest taka to nie jest logika normalnego biznesu, że możesz 15 lat przynosić straty. Żaden biznes, zobacz, nikomu tak się nie pozwoli. To bez tego wykonajmy skok do rozdziału, w którym ciekaw jestem, czy któraś z naszych słuchaczek czy słuchaczy domyśliłaby się, kto powiedział takie zdanie: pierwsza dawka jest za darmo, a kiedy już zaczniesz używać produktu, będziesz go używać dalej. No i oczywiście z książki naszej gościni Sylwii Czubkowskiej, dodajmy zresztą, że wydanej przez Znak Litera Nowa, dowiadujemy się, że nie jest to wcale cytat z żadnego ulicznego handlarza narkotyków, tylko z niejakiego Hala Varyana, który od 20 lat jest głównym ekonomistą Google'a. I ten cytat jest o tyle przerażający, że on jest w rozdziale o tym, jak te polityki tych korporacji są implementowane, jak uzależniają nasze dzieci po prostu w szkole. Wychowują przeszłe pokolenia, tak? No do takiego bycia konsumentami. I znowu to wiesz, bo to jest oczywiście ja tu biorę na takiego głównego bohatera edukację, szkolnictwo można powiedzieć, ale to nie jest tak, że to tylko szkolnictwo dotyczy, bo ten proces wychowywania nas jako konsumentów, bardzo uzależnionych, znaczy nawet nie chodzi o, że uzależnionych, ale wdzięcznych, po prostu wdzięcznych, że im się dostarczyło tak wspaniałą usługę, trwa na wielu różnych poziomach. Wiesz, jak porozmawiasz na przykład z pracownikami firm, różnych, mniejszych, większych, średnich, które się rzeczywiście chcą cyfryzować, chcą na przykład teraz wchodzić w proces wykorzystania sztucznej inteligencji, no to bardzo szybko słyszysz, że te firmy jak to robią? No idą, wysyłają swoich pracowników na szkolenia. Kto robi bezpłatnie szkolenia? Bezpłatnie szkolenia robią największe firmy i robią szkolenia z czego? Z własnych produktów. I potem wraca pracownik, mówi, no super jest ta chmura od Microsoftu, super jest ta chmura od Google'a czy tam od Amazona, bo jeszcze z tą chmurą to dostaniemy, będzie automatycznie połączona z oprogramowaniem albo z usługami, które oni dają i w ogóle wtedy taniej wyjdzie. I jak kupimy na 5 lat albo tam na 3 lata albo przekażemy ileś tam danych, to w ogóle oni nam jeszcze dopłacą do tego de facto, bo dostaniemy tyle szkoleń od nich. Wszyscy podniosą kompetencje. Będziemy mogli, wiesz co, konkurować na tym rynku kompetencji cyfrowych, na tym rynku rozwoju sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. I prawie nikt nie zadaje sobie pytania, no dobra, spoko, ale to jest szkolenie z produktu, czy to jest szkolenie z kompetencji? Podobnie jest z wchodzeniem technologii do szkół. To nie jest tak, że technologie w szkołach są złe. Nie są złe. Problem jest wtedy, kiedy te technologie równają się konkretnym produktom. I nie ma myślenia, czego my uczymy dzieci i jak my chcemy dzieci uczyć i do czego chcemy je przygotowywać, a myślenie jest o tym, że cyfrowa szkoła oznacza szkołę z komputerem, z laptopem, z tabletem. I skoro nas nie stać, bo jest takie cały czas dziwne przekonanie w Polsce, że nas nie stać, to jest nieprawda, nas naprawdę stać. My jesteśmy państwem pierwszego świata, 20. największą gospodarką na świecie. To weźmy, skoro firma daje, a firmy dają, naprawdę dają. Dają lokalnie, dają wybranym szkołom, dają, bo kampania wyborcza, a jakby jak się da, to dają też centralnie. I ja w którymś momencie, wiesz, siedziałam, przeglądałam stronę gov.pl, te podstrony, które są Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja byłam przerażona. To wygląda jak gazetka reklamowa. Tam są wywiady z menadżerami tych firm. Tam są, wiesz co, relacje z kolejnych konferencji prasowych, na których ministrowie stają koło no, tych menadżerów albo lobbystów reprezentujących izby, będące przedstawicielstwem tych firm i zachwalają. Będzie Minecraft za darmo. Ale Minecraft ma spowodować, że dzieci się lepiej będą uczyć, tak? Tak, matematyki. I w dodatku rozumiem, że to nie jest tylko, to jest problem i rządów PiS-u, i rządów PO, i wszystkich rządów. Wszystkich rządów, naprawdę wszystkich rządów. Ja bym jeszcze mogła, wiesz, czy inaczej, ja rozumiem, naprawdę rozumiem takie podejście sprzed 20 lat. 25 lat, 30 lat, kiedy polska gospodarka, polskie szkoły, polska oświata była biedna. I kiedy się pojawiała Fundacja Melindy i Billa Gatesów i rozdawała te komputery z Windowsem, no to trochę tak rozdawała w Polsce, przepraszam bardzo, tak jak rozdawano też wtedy w Afryce. Państwa trzeciego świata dostawały. Ale to jest ogromna zmiana, jaką my dzisiaj mamy. I my nie powinniśmy, znaczy nas stać, ja to też powtarzam, to są słowa mojej babci, które sobie gdzieś tam zawsze w głowie mi zostały, że przestańmy dziadować. No, i my dziadujemy na przyszłości naszych dzieci. Zamiast im dawać dobrze doposażoną, racjonalnie przemyślaną pod kątem technologicznym edukację, jeżeli ze sprzętem, to z przemyśleniem, jaki sprzęt, dlaczego taki, dlaczego w tym momencie rozwojowym. Kupiony też tak naprawdę dla wszystkich być może, znaczy nie chodzi o to, żeby wszystkim to samo, tylko żeby z takim przemyśleniem, tak, że i dlaczego jedne dzieci w jednym województwie ma mieć inaczej niż inne dzieci w innym województwie. Oczywiście z dopasowaniem na przykład do kompetencji i potrzeb dziecka. To też powinno być. Ale też z przemyśleniem, po co to ma być? Czy tablet coś zmieni? Czy laptop coś zmieni? Jeżeli zmieni, to co? Mhm. Ale też pokazuje, że wiele z tych tak zwanych prezentów, które często okazywały się nie być wcale prezentami od konkretnych firm, później w zasadzie były gdzieś składowane, no bo oprócz hardware'u trzeba mieć jeszcze software, trzeba mieć tego używać i tak dalej, i tak dalej. To już był nawet sprzęt kupowany w ogóle z pieniędzy państwowych, wiesz, z dotacji, z różnych programów, jak wiemy, polskie programy, polskie dotacje świetnie nam idą, zakupy dotacyjne, to jesteśmy mistrzami w tym, jak wydać i nic, żeby z tego nie było. Więc tak były konstruowane też programy chociażby tych laboratoriów przyszłości, że tam dostaniesz te laptopy do szkoły, kupisz drukarki 3D. No i te drukarki 3D tam gdzieś trafiały do tych szkół. To są zresztą informacje z raportu NIK. Trafiały do szkół i stoją, kurzą się, bo jest jeden nauczyciel, który potrafi obsłużyć. Co więcej, no wiesz, no to nie jest tak, że jest ciągła potrzeba drukowania na drukarce 3D w szkole. No naprawdę nie. Wyobraźmy sobie, że dzieci i nauczyciele i uczniowie mają inne wyzwania niż drukowanie wszystkiego, jak leci na drukarce 3D. Że to nie rozwiąże tego, że są problemy na przykład z nauką matematyki. Nie rozwiąże tego, że są problemy w ogóle ze skupieniem też wywołanym po części takim przebodźcowaniem smartfonowym. To jest po prostu kolejny gadżet, który jeżeli nie mamy pomysłu, jak go wykorzystać, konkretnych planów, ewaluacji tego, jak nam też to działa, no to będzie stało i się kurzyło. Sami też kupujemy czasami tak sprzęt, nie? Że coś nam się wydaje, że nam super zmieni życie, różnie z tym bywa, no ale to są nasze prywatne wydatki, można powiedzieć. To wiesz, sparzyłeś się, nakupiłeś czegoś, trudno, ale to co innego, jak mamy, wiesz, ale sprzęt to jest jedno. Za tym sprzętem też idzie oprogramowanie, idą programy, na których się pracuje, idą komunikatory. I tutaj jest ten proces wychowywania od małego w przekonaniu, że dobra, działa UX, super, nic innego, nie szukamy, nie kombinujemy. My jesteśmy starzy. Pamiętasz, jakie były początki naszego korzystania ze świata internetowego, świata cyfrowego? Trzeba było się go uczyć. Trzeba było eksperymentować. Trzeba było, wiesz, w mojej epoce to trzeba było jeszcze kupić numer pisma Bajtek. Albo i potem ZX Spectrum. Resetu. Tak. Nie, już abstrahując od tego, że czytało się prasę taką powiązaną z tym, ale trzeba było eksperymentować, czegoś się uczyć. Tego DOS-a, potem przejście na Windowsa. Nie tylko pisania na klawiaturze, ale pewnej jakiejś kompetencji. I wiesz, jest teraz tak się czasami mówi, że kiedyś surfowaliśmy, a dzisiaj nam się surfuje wszystko. Ma być jak najłatwiej. Trochę też idzie w tą stronę ta rewolucja sztucznej inteligencji. Nic nie szukaj, AI ci wszystko poda dokładnie tak, jak chcesz. To jeszcze ci przytaknie, że jesteś tylko wspaniały że się i mądry. W kółko. Tak. I wiesz, i tu jest ten problem edukacyjny, że zamiast dzieciakom dawać możliwości korzystania na przykład z różnego oprogramowania, także otwartoźródłowego, które jest trudniejsze, ale bez przesady, to nie jest fizyka kwantowa, to je się wrzuca po prostu do najłatwiejszego i one już tam zostaną. I one będą konsumentami, nie będą użytkownikami, będą konsumentami. A poza tym, jak pokazujesz, to, że da się komputer nawet dzieciakom w New Delhi w ścianę wstawić, tak, nie? Dokładnie. To się okazuje, że to wszystko nie do końca prawda i to nie powoduje myślenia, powoduje być może to, co Byung-Chul Han nazywa dataizacją, czyli liczenie, a liczenie to nie myślenie. To jest zasadnicza sprawa. I pokazujesz właśnie, tak jak w tym cytacie z Wariana, że to są ze strony tych wielkich firm absolutnie świadome działania, które po prostu wychowują konsumentów. Tak, prawda? Tak. Znaczy, ale wiesz, o tym też można mówić uczniom w Polsce, można o tym mówić dzieciakom, można o tym mówić nastolatkom. One to zrozumieją, jak się do nich będzie mówiło w ten sposób. Tylko kto ma do nich w ten sposób mówić, skoro dorośli idą też na łatwiznę? I nie proponują im alternatyw, nie proponują wspólnej nauki w tym, eksperymentowania, czasami, żeby było trudniej, bo wiesz, jak jest trudniej, to potem jest łatwiej, nie? Czy w sensie dochodzimy do czegoś. Tak w ogóle na tym polega duży proces, duży element w ogóle całego procesu edukacyjnego, na rozmowie, sokratejska metoda, nie? Ale także na eksperymentach. I zobacz, w świecie technologicznym skończyliśmy z eksperymentami, mamy po prostu na tacy. I potem się dziwimy, że wiesz, że no jakie tam sukcesy Polska odnosi. No dobra, w olimpiadach odnosi, ale w biznesach nie odnosi. No bo nie ma tego genu potem wszytego, nie? Zadawania pytań. Tylko, że skoro mowa o eksperymentach i też o takim naszym wyobrażeniu, jak bardzo genialne umysły zasiadają w tych korporacjach w Dolinie Krzemowej, to wobec tego skoczmy do kolejnego bohatera konkretnego, bo tak jak żeśmy wspomnieli, Sylwia Czubkowska z jednej strony cytuje źródła, przeprowadza swoje śledztwa, dobijając się na przykład do instytucji publicznych o różne informacje, ale też spotykasz konkretne osoby i spotykasz doktora Jarosława Dudę, i to jest dla mnie też niesamowity fragment, bo on kompletnie burzy ten mit, jakie to genialne są te firmy technologiczne, a tak naprawdę okazuje się, że one kradną patenty. No one są genialne, no są genialne biznesowo, no. No są genialne biznesowo, ale pamiętajmy, te firmy są genialne siłą swoich ludzi. Naprawdę zatrudniają bardzo często tłumy przemądrych osób, przemądrych. O czym też zresztą w jednym z rozdziale dosyć sporo mi się wydaje, że pisze o tym takim zaciągu brain drainie z uczelni, tak? No właśnie, ze świata nauki. Bo mam publiczną edukację za publiczne pieniądze, no, ale tak, potem tak. Te osoby natychmiast idą do korporacji i ta wiedza jest wykorzystywana w imieniu korporacji. Ale, ale Jarek Duda, tak, ale Jarek Duda. No właśnie. Doktor Jarosław Duda. No, sfrajerzył, nie? Ale jak brutalna to, jesteś. Jak to sam też mówi. Znaczy w tym sensie sfrajerzył, że to jest taki trochę dramat, wiesz, taki klasyczny, można powiedzieć, że chyba on nie miał inaczej szansy zrobić. Jest naukowcem, tak? Rzeczywiście wybitnym, ileś tam doktoratów, wiesz, no taki, to jest taki nerd. Naprawdę, ja z nim rozmawiałam, cały czas miałam przed oczami The Big Bang Theory. On i jego koledzy byli po prostu jak żywcem z tego serialu, tylko że tym razem to nie sitcom, nie? Tylko, albo nawet taka Dolina Krzemowa, tylko właśnie, że oni nie pracują w Dolinie Krzemowej. Oni są, wiesz, w Krakowie. No Kraków to nie jest. Znaczy jest smog, ale nie, ale nie dlatego, że taka Dolina Krzemowa, nie? No i pracują na UW, na UJ-cie, przepraszam. Robią badania, które rzeczywiście mają znaczenie konkretne naukowe. I przy okazji tych badań, pisania swojej pracy magisterskiej, a potem doktoratu, Jarosław Duda opracował metody, wiesz, z kompresji danych. No to dokładnie jak w Dolinie Krzemowej. Jeżeli oglądałeś Dolinę Krzemową, to pamiętasz, na czym pracowali w Pied Piper. Kompresją danych. Mhm. Przez te tam 7 sezonów. A jak nie oglądałeś, to bardzo ci polecam. Jest to wspaniały serial i wszystkim naszym słuchaczom bardzo polecam. Wspaniały serial, który chociaż ma już kilka dobrych lat, to cały czas jest ekstra aktualny i świetnie wciąż komentuje ten świat technologiczno-biznesowy. Jak będziecie go państwo oglądać, to będziecie dzisiaj tak płakać ze śmiechu, bo my te postaci, które tam są, mamy na żywo. Na żywo, w różnych konfiguracjach. Więc opracował Jarosław Duda mechanizm kompresji danych. No i on właściwie to nic z tym nie zrobił. To znaczy, to tak prace naukowe prowadził, po tym jak był na stypendium w Stanach, no to już tam trochę chciał zainteresować tym Google'a, na takich grupach dyskusyjnych był Google'a, etc. Skończyło się tym zasadniczo, że może i zainteresował, ale tak zainteresował pracowników Google'a, że przekazano to do procesów próby zapatentowania. To nie jest tak, że to jest jeden do jednego przejęte. Te patenty to tak, wiesz, nie jest tak, jak nam się wydaje, wiesz, że ktoś ma wynalazek, ktoś mu kradnie wynalazek. Dzisiaj te wynalazki, procesy patentowe są bardzo często takie takie bardzo dotyczące bardzo wąskich szczegółów. No więc Google się na tyle zainteresował, że gdzieś trafiło to do pracy jego inżynierów, a potem próbowano w ramach jakiegoś takiego większego pakietu innowacyjnego opatentować. Duda tej ruszył do walki, miał wsparcie też środowiskowe, takich tam naukowców różnych, trochę polskiego wsparcia miał, ale no się nie potrafił z tym za bardzo przebić. Były oczywiście o nim teksty. Pojawiły się, wiesz co, interpelacje poselskie, ale znowu, jak dochodzimy do takich bardzo, wiesz, niuansów naukowych, gdzie nie ma na końcu żarówki, którą widzisz, nie? Takiego wynalazku, który ci bije po oczach, grafenu, który też w Polsce straciliśmy przecież, no to nie pobudzasz tak bardzo emocji. No i wprawdzie Google się wycofał z tego procesu patentowego, ale kilka lat później Microsoft to wszedł. Już Microsoft doprowadził go do końca. Doprowadził do końca, dlatego że te firmy to potrafią robić. One naprawdę, znowu, tak jak mają sztaby lobbystów, sztaby inżynierów, też mają sztaby prawników. Super, ale to super wyspecjalizowanych w tych procesach patentowych amerykańskich. Bo wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że Europa jest przeregulowana tylko i wyłącznie. Stany Zjednoczone też są przeregulowane. I prawo patentowe amerykańskie jest jeszcze gorsze niż prawo patentowe europejskie, czy gorsze. Pod kątem skomplikowalności. To, ile tam instytucji odpowiada za przyjmowanie patentów, za analizę tych patentów, za wnioski, za kwestie sądowe. Oczywiście na poziomie federalnym, na poziomie stanowym. Jak wiele tutaj jest takich niuansów, które mogą być rozpatrywane. Powiem ci, że to był najtrudniejszy pod tym kątem dla mnie do pisania rozdział. Ja tam nad nim spędziłam jakieś długie tygodnie, przekopując się przez wnioski patentowe amerykańskie, przez dokumenty, analizy, mailując ekspertami amerykańskimi, żeby mi tłumaczyli, bo naprawdę wydawało mi się, że ja już potrafię nieźle czytać ustawy i nieźle czytać prawo. Załamywałam się, jak to czytałam. Tam się wszystko ze sobą nawzajem wykluczało. Do tego jeszcze jest taki element trochę narracyjno-propagandowy, przez lata bardzo głośny, czyli walki z trollami patentowymi. rolami, czyli takimi z firmami, które są wyspecjalizowane w tym, że skupują prawa do wszystkiego, na przykład, nie wiem, do kształtu, o tym, jak jest wygląda róg w smartfonie, wiesz, każdej pierdółki i potem jak pojawia się producent albo konkretna firma, która chce coś konkretnego wypuścić, no to się, wiesz, taki troll patentowy objawia, żąda milionów dolarów, ale za te trole patentowe amerykańskie prawo może też uznawać naukowców, którzy coś wynajdą, opatentują i nie chcą tego komercjalizować. I w taką, na przykład, być bardzo możliwe, że w taką kategorię trochę podpadł Jarek Duda, nie? W sensie nie, że on tutaj bezpośrednio go dość koło palcem pokazał, tylko w taki sposób postrzegania, że to taki, wiesz, pies Pawłowa, nie? Nikomu nie, przepraszam, pies ogrodnika, wiesz, sam nie ugryzie i nikomu nie da. No, jest to bardzo skomplikowane. No i wiesz, no, kto będzie wygrywał w tak skomplikowanym systemie? Najbogatsi i najsilniejsi. No, niestety takie jest smutne prawo drapieżników, tak? Że jak jest ciężko, to wygrywają najsilniejsi. No, ale twoja książka jest przerażająca. Tak naprawdę. Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem, dlatego że to, że poległ pan Duda, czy poległ pan Wiesław, czy za słaby się okazuje rząd polski, jesteśmy w stanie jeszcze zrozumieć. Natomiast ten rozdział 9 pod tytułem Wpływaj, czyli fajno lobbyści powiedzą co myśleć, jest o tyle przerażający, że jeżeli się okazuje, że lobbystów w Brukseli jest w zasadzie więcej niż samych urzędników unijnych, no to się okazuje, że nawet Unia Europejska nie ma w zasadzie szans w starciu właśnie z tak ogromnymi pieniędzmi tych gigantów technologicznych. Wiesz co, no też nie ma często takich szans, albo nie ma takich kompetencji, dlatego że ludzie, którzy pracują w Unii Europejskiej, w instytucjach unijnych, zarówno politycy, czyli ci wybierani, albo będący reprezentantami państw wskazanymi, jak i urzędnicy, nieszczególnie są oporni, można tak powiedzieć. Tych skandali trochę wybucha. Był Qatargate, to niezwiązane z big techami, tylko z rzeczywiście skorumpowaniem polityków unijnych, głównie z Grecji, przez Katar. Ale ledwo się ten Qatargate teoretycznie tam wytłumaczył, w sensie zatrzymania, to czy tam są cały czas śledztwa, ale przeszło, tak? To tuż po tym, jak skończyłam pisać książkę, nawet byłam na procesie kończenia i się zastanawiałam, czy jeszcze nie dopisywać, ale myślę, że moje kochane wydawnictwo i moje redaktorki toż tam urwałyby mi głowę, jakbym jeszcze chciała coś dopisać. No to wybuchł kolejny skandal w Brukseli, czyli Huawei Gate. Też związany z firmą technologiczną, bardziej bohaterką mojej poprzedniej książki, tak. Ale to się wszystko łączy, to się wszystko, wiesz, są puzelki. I okazało się, że Huawei, znaczy okazało się, to też jest cały czas, nie ma wyroków, tak na razie są zarzuty. No ale z tych zarzutów służby belgijskich, policji belgijskiej wynika, że Huawei, czyli jeden z największych firm technologicznych chińskich, potentat przez lata produkcji smartfonów, wciąż potentat na rynku produkcji infrastruktury do budowy sieci telekomunikacyjnej, korumpował polityków i urzędników unijnych, posłów, europosłów, ich asystentów. I jak korumpował? My sobie tu możemy wyobrażać, wiesz, jakieś setki tysięcy euro, czy jakieś, nie wiem, jakieś po prostu rozdawanie drogich artefaktów, nie? No tam korupcja, w której zarzuty idą o bilety na mecze, o wyjazdy do Chin, 1500 euro za podpisywanie listu, 15 tysięcy za napisanie listu, no jakieś takie pinacy. Więc zobacz, te pieniądze są duże w takim, wiesz, takiej masie. Ale one nie są wcale tak duże, jak przychodzi co do czego. No okej, ale to jest sprawa korupcyjna. Natomiast w tym rozdziale brukselskim... Ale lobbingowa, żeby była. No. Lobbingowa. To robili, jeżeli robili. Jeżeli oczywiście, że to zostanie udowodnione, to robili naprawdę lobbyści. To robili pracownicy Huawei zatrudnieni do tego, żeby mieć relacje z politykami. I przy okazji się okazuje, że to nie były tylko relacje, wiesz, poklepywania sobie po plecach i picia kawki na plaksie, czy tam picia winka i piwa, tylko wchodziło już po prostu twarde wpływanie, próby wpływania na procesy legislacyjne, nie? W tym wypadku chodziło o blokowanie Huawei'a jako dostawcy tej infrastruktury telekomunikacyjnej, tej 5G, o której mówię, w Chińczykach jest dużo, nie? No i po latach się okazuje, że to naprawdę było takie trzymanie mocno. Ale też opisujesz, że często lobbyści po prostu zarzucają na przykład europosłów różnymi danymi i ci po prostu się zaczynają w pewnym momencie gubić, chociaż powinni być jednak na tyle przytomni, żeby wiedzieć, że Pytanie, kto daje im informacje? Ale prawda? To wiesz, no to są znowu specjalnie tworzone mechanizmy zaciemniania sytuacji. Jak się pojawiają regulacje czy inicjatywy regulacyjne, no bo to są inicjatywy prawne, o tak powiedzmy, dotyczące jakichś ważnych tematów. I oczywiście śledziłam najbardziej te technologiczne, ale jestem przekonana, że tak samo jest na przykład w rolnictwie, w energii, w farmacji. No możemy, wiesz, strzelać. Ale w przypadku technologii, jak się pojawiają jakieś takie ważne tematy, no to też się pojawia i to jest oczywiste, ogromna rzesza zainteresowanych. I każdy będzie przychodził i mówił, nasza optyka jest najważniejsza, bo to dotknie małe i średnie europejskie przedsiębiorstwa, a wszyscy liczą na głosy małych i średnich europejskich przedsiębiorstw. Znaczy MŚP są wszędzie najważniejsze. No to jest sól ziemi tutaj Europy. No tylko się okazuje, że za nimi stoją tak naprawdę koncerny, tak? No tak, bo potem jak się okazuje te izby, te organizacje, te federacje reprezentujące te MŚP, jak się pogrzebie, jak się zdejmie nazwę z tego, to pod spodem są przyjaciele. Jak w jednej z nich, nie SMI, gdzie no przyjaciele to jest tam 9 największych firm technologicznych. No dobra, może i reprezentują małe i średnie firmy w Polsce, ale jednak nie, coś mam takie poczucie, że tam głosy Mety będą ważniejsze. Czy tam Google'a, nie? Albo Amazona. I europosłom jest bardzo ciężko, ja to naprawdę jestem w stanie zrozumieć, przekopać się przez takie wszystkie głosy, które są często jeszcze, wiesz, zbieżne, czyli ale, no coś musi być na rzeczy. Ale słuchajcie, europosłowie pobierają pensje. Pobierają. Przecież, i powinni. Mają swoich asystentów, asystentki. Ale żeby było jasne, ja uważam, że naprawdę pobierają, powinni być świadomi, ale z drugiej strony jestem w stanie też zrozumieć, że jak masz nawał i się pojawia, nie wiem, tak jak było przy RODO, było 3000 opinii tam przez 2 lata pracy, a przy AI Akcie było 3000 opinii przez 2 miesiące, nie? I to wszystko trafia do Parlamentu Europejskiego. Niekoniecznie oczywiście wszystko do każdego europosła, ale wprowadza taki, no to się mówi, szturm lobbingowy, nie? Szturm legislacyjny. Huragan wręcz, nie? No przecież, no wyobraź sobie, 3000 opinii. Ktoś to musi, teoretycznie powinien przeczytać wszystko. Wyciągnąć z tego wnioski, przejrzeć właśnie, kto stoi za tymi opiniami. A to jest naprawdę, celowo są takie zamąglenia robione, ale na nie się łapią dziennikarze też. Ja potem czytam w polskiej prasie, że ktoś jest przedstawiony na przykład jako ekspert AI Chamber. I ja widzę, że dziennikarzowi nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, co to jest to AI Chamber. A i kto to tam. Jest? No jak to ładnie w nazwie, izba reprezentująca sektor AI w Polsce, nie? A potem patrzysz, kto tam jest w tej izbie i tam jest Marcin Olender, były lobbysta Google'a, znaczy on prosto z Google'a tam przeszedł. I no sorry, ale no nie reprezentuje polskich MŚP. No nie reprezentuje. Znaczy oczywiście, że będą mówić, że reprezentuje, ale myślę, że wiesz, i to znowu nie o to chodzi, żeby z nimi nie rozmawiać. Proszę bardzo, ale napiszmy, powiedzmy wprost, kogo reprezentują, kto tam jest, żeby sobie też czytelnik, którym często jest polityk, mógł wyrobić to zdanie, mógł wiedzieć. I to też jest, no, to jest to, co moje jakieś takie do dziennikarzy, wiesz, takie przytyki, że tu trzeba niestety więcej pracy robić. Trzeba być... nie można sobie odpuścić, bo to jest odpuszczanie nam wszystkim potem. A jak to się dzieje, że ty nie odpuszczasz? Że zadam ci teraz osobiste pytanie. A wiesz, ja też dużo rzeczy odpuszczam. Dlatego ja się skupiam na mojej działce, bo nie byłabym w stanie całej reszty robić, wiesz. Ja pewnie jestem w jakiejś bardzo wąskiej grupie w tym kraju, która w ogóle nie ogląda Zaprzysiężenia prezydenta. Też nie oglądałem, przyznaję, wolałem poczytać książkę. Co więcej, ale... ja o nim zapomniałam. I gdyby nie to, że nie mogłam wyjechać z Grochowa, bo byłam od Poniatowskiego zamknięty, to bym nie wiedziała, że jest. W końcu to nie on rządzi, tylko multikorporacje tak naprawdę. Nie, no więc... wiesz, no trzeba sobie wybierać trochę. Znaczy nie jesteśmy być w stanie ekspertami od wszystkiego. Ja nawet nie mam zamiaru próbować na przykład tak bardzo pilnie śledzić całej polityki, bo nie. Znaczy... Ale co chwila w tej naszej rozmowie, i to oczywiście też bardzo czuć w książce, bo przed chwilą mówiłaś o tych wnioskach patentowych, które się zagłębiałaś. Twoja książka to też są podróże, bo to jest i Bruksela, ale też oddzielny rozdział próbujesz odnaleźć konkretne miejsca, w których są tworzone tak zwane chmury. Więc to jest mnóstwo roboty różnego rodzaju. Czy to jest tak, że ta książka jest w zasadzie wynikiem po prostu całej twojej pracy w tej branży? Czy... Wiesz co, trochę tak, trochę nie. No trochę tak, dlatego że ja sama też na sobie widziałam, jak te wszystkie narracje dotyczące technologii, ale też dotyczące big techów u mnie się zmieniały. Ja nie mogę o sobie powiedzieć, że byłam kiedykolwiek jakąś super tech optymistką, entuzjastką, takim, wiesz, po prostu właśnie takim geekiem, co siedzi i wszystkim się jara. Ale były momenty w moim życiu, kiedy mocniej wchodziłam w działkę taką technologiczną, czyli takie 15 lat temu, że mnie tutaj bardzo dużo jarało, cieszyło. Można powiedzieć, wręcz podniecało w takim sensie, takim trochę też dziennikarskim, wiesz, takie mrowienia były. I tak jak nas wszystkich. Tak było, nie? Pamiętamy, jak wchodził Facebook, jak to było fajnie, albo Twitter, jaki był super, pierwsze smartfony. Mi się nie wydawało wcale, że to jest fajne, przepraszam. No jak Facebook nie był fajny, nagle ja mogłeś mieć... Ja nie miałem Facebooka w ogóle. A widzisz, bo dla mnie było super, bo ja mogłam sobie bez wiesz, jakiegoś bawienia się w jakieś maile czy jakieś Skype'y pisać do moich znajomych ze Stanów, nie? I to było takie, ojej, i my jesteśmy, się widzimy i to jest takie, wiesz... No, ale to w którym momencie się skończyła faza jednak pewnego optymizmu? Po aferze Cambridge Analytica? Nie, wcześniej. O, wcześniej. Wcześniej. Nie, już przy Cambridge Analytica to miałam tak, no serio, i teraz to widzicie. Czy w sensie, że wreszcie wychodzi, znaczy tak, tak skumulowanie mocno wszystkim po oczach. Nie, już wcześniej, wiesz. Pamiętasz Social Network? Film. Tak. Tak. To był który rok? 12? 11? No. I jak się ten film pojawiał, że są genialne, podobno teraz podejście do Social Network dwójki, ale Eisenberg już nie chce grać Zuckerberga. Sorkin jest tam gdzieś brany pod uwagę. Ale też są poszukiwani aktorzy chociażby do roli Frances Hogan, czyli tej sygnalistki. Więc ja czekam też, żeby było jasne, na Social Network dwójkę. Więc jak już był ten Social Network... To już wtedy było tak, że no te firmy to jednak to nie jest tak, że to jest takie, wiesz, wszystko fajne. Wtedy jeszcze głównie było na takim poziomie właśnie osobowym, że jakieś kradzieże, że jakieś oszustwa, że ten biznes jednak nie jest taki czysty, że te startupy to nie są takie super fajne. Ale im dalej, tym więcej się pojawiało takich wątków. Takich, wiesz, takich, chociaż czasami jeszcze to było takie często... Pamiętajmy, że funkcjonowaliśmy w trochę też innym świecie wtedy. Na przykład dla mnie takim case'em, który po latach widzę, że był dużo poważniejszy, a go jakoś nie doceniłam tak bardzo mocno, jak nawet o nim pisałam, to był moment, w którym polską porównywarkę cen Knockout, nie wiem, czy pamiętasz taką porównywarkę Knockout, było Ceneo, był Knockout, chyba było jeszcze Sprzedajemy wtedy, no to Knockout, który sobie nieźle radził na polskim rynku, został praktycznie zaorany przez Google'a. Bo według Google'a jakoś tam próbował łamać zasady wyszukiwarki, lepiej się pozycjonować, tak nie do końca, wiesz. Według tego, na co Google się zgadzał. I wreszcie, no to wyszukiwarka zaorała polską firmę. Bo ta nie grała tak, jak sobie wymyśliła ta wyszukiwarka. I ja wtedy miałam takie, no tak, no dobra, no to są zasady, których trzeba się trzymać, a dzisiaj mam, przepraszam, ale że co? Korporacyjne zasady, bo ta firma tak sobie wymyśliła, że jednych będzie promować, a innym będzie utrudniać. I ofiarą takiego myślenia padło potem bardzo wiele biznesów, całych branży. Media padły ofiarą tego tak naprawdę. Nie, żeby sobie tam było jasne, trochę nie zasłużyły, bo wiele błędów same popełniały, ale też dopiero pisząc buktechy miałam szansę i czas na to, żeby przysiąść i przejrzeć ten proces faktycznie niszczenia mediów przez największe platformy cyfrowe. I to był dla mnie w ogóle takie dosyć wstrząsające, bo ja sama jako dziennikarka, wiesz, przez wiele lat byłam przekonana, to nasza wina, my się tam nie dostosowaliśmy odpowiednio szybko, nie potrafiliśmy grać w te zasady nowej gospodarki, nie cyfryzowaliśmy się i tak dalej. A się okazuje, że wiesz, no to nie wystarczą dobre... To tak jak u Jarosława Dudy. Nie wystarczy chcieć. Ale podajesz właśnie w pewnym momencie te dane, ile zniknęło z rynku gazet amerykańskich. Bo te możemy podać, bo tam ktoś liczy, właśnie. Wiesz. Mm-hmm. No tak, ale to pokazuje, że nie chodzi tylko o Polskę, gdzie możemy mówić, a my Polacy, tylko pokazuje, że w samym... Nie, globalnie. Że... No właśnie. To jest globalne. To jest globalne i to jest tak, że nie ma właściwie rynku na świecie. Możemy oczywiście pokazywać takie bardziej odporne. Ale one też nie są to stuprocentowo odporne. Więc nie ma rynku na świecie, na którym media w tych ostatnich 15 latach nie stałyby się cieniem samych siebie. No bo są ofiarami właśnie buktechów. Tak, znaczy no ja myślę, że tak. Nie, znaczy wiesz co, no, ja się... Są pozbawiane dochodów. Zawieszam się tu, chociaż powinnam mówić sama, że tak. Znaczy tak, znaczy my jesteśmy ofiarami. Znaczy w sensie sektor medialny jest ofiarą, ale też, żeby było jasne, niewystarczająco dobrze się starał, żeby z tej pozycji ofiary nie wylądować. A sygnały były od lat. co najmniej od dekady. Na szczęście rozmawiamy w Trójce, czyli w radiu publicznym, które może sobie pozwolić wciąż i mam nadzieję, że będzie mogło na różne rzeczy. Powiedz, Sylwia, skoro była książka Chińczycy trzymają nas mocno, teraz są buktechy, obydwie książki jakby docenione i od strony branżowej, dziennikarskiej, ale też docenione, ponieważ ludzie je kupują, więc też... Kupują, to jest dla mnie w ogóle... Pozytywne chyba, że ludzie, wiesz, no bo chodzi mi o to, jaka przyszłość, no bo jednak w tej książce, a szczególnie w tej nowej, pokazujesz, no, że jednak pewne ruchy oporu, oczywiście spóźnione i oczywiście jakby, które są w momencie, kiedy oni, Google, Amazon i tak dalej, Microsofty są tak silne, że tak naprawdę ciężko z nimi wygrać, ale że jednak coś się ruszyło, w sensie pozytywnej walki z buktychami. Wiesz co, dużo się rusza i dlatego ja tak się cieszę, że ta książka sprzedaje i się czyta. Nie tylko dlatego, jako autor, którym oczywiście autorka, której jest przyjemnie, że ktoś kupuje jej pracę, chce wydać te pieniądze i swój czas poświęcić, ale też dlatego, że dla mnie to jest taki właśnie objaw tej zmiany, która nadchodzi i nadeszła. I równocześnie, chyba kilka dni po, żeby nie skłamać, może i dzień po premierę miał, po buktechach, polskie tłumaczenie fenomenalnej książki Bena Merchera, Blood in Machine, czyli krew w maszynie. Naprawdę bardzo polecam. Bardzo. Czytujesz, tak? Ale bardzo też, bardzo się cieszę, że ma polskie tłumaczenie, chociaż myślę, że niestety nie sprzedaje się za dobrze, a naprawdę to jest świetna książka, historyczna w ogromnej mierze, w której Mercher opisuje ruch luddystów. I to, jak bardzo nam kapitalizm de facto spaczył to, kim byli luddyści. Opisuje w większości właśnie historię tych takich konkretnych postaci z XIX wieku anglosaskich, ale też przenosi się pod koniec książki do współczesności, do współczesnych luddystów, których tak samo nam spacza wizerunek. Cała ta narracyjna, propagandowa, lobbingowa otoczka technologiczna. Przekonując nas, że no, to oni są z jakimiś tam, wiesz, siekierami uderzać w technologię, im technologię nie... Nawet nie, że barbarzyńcy, że oni po prostu powinni wyginąć, nie rozumieją ducha dziejów. I to jest wszystko nieprawdą, bo wiesz, ci prawdziwi, klasyczni luddyści wcale nie byli przeciwko maszynom, oni byli przeciwko temu, że właściciele tych maszyn z miejsca wycinają ich pracę, chociaż ich praca jest niezbędna wciąż, bo są ekspertami tak naprawdę w tym wszystkim, ale jest łatwiej. To tak jak teraz. AI ci zastąpi pracownika. Nieważne, że za pół roku trzeba znowu zatrudniać, co mamy konkretny przykład, chociażby Klarna tak robiła. Najpierw miała być AI first, a potem się okazało, że bez ludzi nie da rady. Tylko nam się wtłacza do głów, że ci, którzy chcą wskazywać te problemy związane z nazbyt szybką inercją technologii, z tym, że zyski z tego czerpie bardzo wąska grupa ludzi, są postrzegani jako tacy właśnie wszetecznicy rozwoju. I twoja książka to zmienia. Sylwia Czubkowska w Pliku Tekstowym. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Noga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy.